Dinggan doi ito na ujui sian mulana kita marsita daan. Biasa saja do alus di hataku di sudena suku sukumi tu soadong ito tubuh holong niro tuho ito mobil gitar putul sadalada tepu mangilu ti madagiki las ti dapur ho macai denggan merasanya nanawito di baekto molo di lambung. Sadalada tepu mar ngi